Trójka. Program trzeci. Nocna Polska, Werdel, Tomasz Żonda, witamy. Zapraszamy na najbliższe dwie godziny, podczas których będzie nam towarzyszyła muzyka w wykonaniu naszych artystów. Zresztą tradycyjnie, jak co wtorek, od wielu, wielu lat. Busław na początek ze swojej debiutanckiej płyty. Rzadko po ten krążek sięgamy. Chyba musimy znacznie częściej, bo mnóstwo na nim fajnej, ciekawej i pogodnej, jakby było słuchać również muzyki. I kilka nowości na początek, między innymi zespół Sejes. Zrobić, że się odeszła z moich snów. A gdyby tak, to co zabrał los, przeżyć jeszcze raz. Marzycielem być, zacząć jeszcze dziś, kochać życie wolnym być. Pamięć znika, a z nią my, zagubieni gdzieś, szukamy swoich miejsc. Bezlitośnie czując jak kończy się nam tlen i po chwili zgaśnie w nas wszystko to, co wspólne, wszystko to, co łączy nas, wszystkie małe chwile, nasze tajemnice. Wszystko, czego wstydzisz się, wszystkie nasze grzechy, niewypowiedziane słowa, wszystkie plany i marzenia. A gdyby tak, to co zabrał los, przeżyć jeszcze raz. Marzycielem być, zacząć jeszcze dziś, kochać życie wolnym być. A gdyby tak, to co zabrał los, przeżyć jeszcze raz. Marzycielem być, zacząć jeszcze dziś, kochać życie wolnym być. Zupełnie jakbyśmy słuchali wczesnych nagrań grupy Mysłowic, grupa Sejes. Grają razem od 6 lat, ale dopiero teraz mają debiutancką płytę. Piosenką Marzyciel się rozpoczyna. A propos skojarzeń, o których powiedziałem, to utwór numer 2 to skojarzenie absolutne. Zwykły dzień. To był zwykły dzień. Wracam, nie mam już sił ani serca. Zmieniam kolor na biel, zrzucam z siebie szary pył. Wracam, nie mam już sił ani serca. Od zmroku po świt, w głowie wciąż ten sam rytm, na żądanie stały cykl. Znika z moich oczu. ja. Nie ma czasu, by spojrzeć w cudzą twarz. Jeden za drugim idzie w głąb. W cieniu masztów z hasłami z obu stron. Puszczam ciało i z ziemią zlewam się. No zdecydowanie w tym drugim utworze skojarzeń z Myslowicem było mniej. Z całą pewnością będę często sięgał po ten krążek, bo na Marzycielu grupy S.A. jest sporo ładnych piosenek. No to może wspomniany zwykły dzień raz jeszcze, ale tym razem Myslowic. Do fontanny wrzucam drożdż, na rowerze ktoś rekord bije swój. Ktoś oczyścił brudny stan, ktoś przekroczył płan, rzekę wspomnień złych. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Gdzieś o 500 kroków stąd w ręku niesie ktoś pełno różnych spraw. Może kupię sobie psa, może lepiej lwa, kobiet będzie wrót. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzie w kinie tłum. Zwykły dzień, grupa Myslowica. Skoro jesteśmy już na Śląsku, to kolejny zespół pisze o sobie. Jesteśmy czwórką fajnych Ślązaków, wychowanych nie na hałdach i grubie, lecz na alternatywnych dźwiękach, ale po śląsku umimy też dobrze godać i łączyć. Nie wiem, co to znaczy. Thank you. So you know, the one and only thing the world has got. It's like you don't understand that I just don't give a damn. Whatever you're thinking, you gotta let it go on me. Should I cover up my ears? How do you feel tonight? You and I got one to your thing, the right and not. Cause you still don't understand that I just don't give a damn. Whatever you're thinking, you gotta let it go on me. Should I cover up my ears? How do you feel tonight? Zespół Kolory, bo tak nazywa się ta formacja swojej debiutanckiej płyty Vivid. Czekają na drugą, ale na razie cieszymy się pierwszym krążkiem. Kolejny utwór właśnie z niego. I'm still around and ready for another round. I see you swim and swim around. Why don't you just ride and drown? I see you swim and swim around. And don't you think, oh, we are so tired. Thing, whatever life, and I will be whatever room you come up with. You come up, son, as you swim and swim around. Why didn't you just ride it and drown? As you swim and swim around, and don't you think, oh, we are so tired. Stars. We pierwszą czwórkę wydali sobie sami. Miejmy nadzieję, że kolejne większe wydawnictwo już będzie pod patronatem dużej firmy, która zapewni tej formacji troszkę lepszą promocję. Te płyty dostałem z życzeniami świątecznymi także dla Państwa, zespół Kolory. A kolejny zespół dziś nazywa się Kroki. Your broken heart. When I'm thinking about you, I bend over backwards to show you what I'm here, to show you how I care. To show you how I care. Zespół Kroki dali się poznać na ubiegłorocznym Spring Breaku w Poznaniu. No i od wiosny dość szybko udało mi się wydać całą płytę, która robi dość spore wrażenie. Zresztą posłuchajmy jeszcze jednego nagrania. Can be with me for a while. You are there, different side. Just stand around, don't be scared. I don't know who you are. Who cares? And all night long, I'm waiting for your call. And I'm waiting for your call. I know this world. That left me on the road. That left me on a road. bring me. It's slipping away, it's slipping away. Time still, and all we need. It's slipping away, it's slipping away. Time still, and all we need. It's slipping away, it's slipping away. Take me to the quiet cave. Set my heart on fire. Love this feeling. My knees are shaking all the time when I stand. Maybe it's an inch to the holy land. And it's just few meters. Touch your hand, it's just a moment to can I hold it all. Zespół Kroki z debiutanckiej płyty Stairs. Z pewnością w tym roku będzie z nami ten krążek znacznie częściej. Jeszcze jedna nowość, Shadok i Malw. Thank you.

A my teraz sięgniemy po 3 nagrania zespołu Beavers. Czekałem na nową płytę, debiutancką płytę w tym roku. W tamtym roku właściwie. Płyty nie było, ale miejmy nadzieję, że rok 2017 ją przyniesie. I'm leaving this bag of dimes, I don't need it anymore. I'm leaving this house behind, I don't live there anymore. And oh dear life, you taught me how to hate you. Oh dear life, you taught me how to hate you. I'm leaving these whores and clowns, I don't need them anymore. I'm leaving it all behind, I don't need it anymore. And oh dear life, you taught me how to hate you. Oh dear life, you taught me how to hate you. I don't remember what you said. I have been drinking by myself. I don't remember what I said. Maybe it happened in my head. Lost in you, I'm a vagabond on your back. I'm lost in you, I'm a sailor in your eyes. I'm stranded on a beach, lost at sea. Yes, I'm lost in you. Lost in you, I'm a hunter in your head. I'm lost in you, your shoulder's my bed. I'm stranded on a beach, and I'm lost at sea. Yes, I'm lost in you. in you. I travel through your legs. Lost in you. Now venture your head. You know how it is when you're stranded on a beach, stranded on a beach, and you're lost at sea, lost at sea. 'Cause I'm lost. I'm not here.